Насладишься на пьяну, пока мы фрикти гин на фона сихат, а хупин свалит. Шехна, иншалла кит ахайр. Иншалла кит ахайр. Който е, че е кремни да хадиса и пегамер салам яни фитюна фат инна ислама бада гарибан васаяуду гариба хатуба лил гураба. Ik kan weet tegen mij, sallallahu alaihi wa sallam, die zei hier, men hum in ghuraba, kan ar, die zei jawabe, die jawabe pietune, yan sahih api tegen mij, sallallahu alaihi wa sallam, kita, die jawabe, pai kaze kitaş. Yani bütün kafan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-gurabâ hum nâsun qalilûne sâlihûn beyne nâsin kefîrîn men yâsîhim ekfer mi men yutîûhum. Mâni veşhâ duhetni bu tercihme. Mîrâşmî bu tercihme per vlâz dâ tiyâşâhına. Kuvvereken veyt peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşyan ata guraba ki kanma ağır İslamiyeti ka yıkafiluğu ne peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalken garip yani yüveç yüvetim mesela Ebu Bekir mesela yani şumu kadar kadar deri ki Zot-i Cellişenhu ekaba İslam'ın ziyariş ekaç ku kafirat kuştu yekafilu İslami ve kuştu kamukluve ennel İslam'a beda gariben ve seyaudu gariba kema beda fatuba lil uraba tuba Simefan şüb Smadiye dakin Tuba kaal ni hadif aşt ni pem atoni pem aşt pem cennet mem ya nukmudet mi mimar çünkü ska dünya aştu aşt ama ve şum şum مونت مئت انساني كي قاهب سميفان فراسد قالد قالد آتت آتت مئت مفركشم نيمي ويت لك مونت ميدا بامن كنت بامن اما هذا شم يعني كواش كي بام الجنة قربات زوت جلشان هو يشكرون كد بام أتونا قرابا وكل كنا آرن آخر زمن كشتو لما كان حديث في النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء خلاف شثو النيالو مثلا شب لون برتا لون برتا لون برتا تمام اکن وی پیغمیر صلی اللہ علیہ وسلم کشیم تا گرابا کاناب دو جوابه ای پار جواب سکر جفامه ناس قلیلون صالحون بین ناس کثیرین من یعصیهم اکثر من یطیعون اتا گرابا تیان një halk pakit shumë, nërmet shumit halkot, kanë, si me thanë, kanë tëjtë, e kanë hupë. Po, kanë hupë. Kanë hupë, pëse janë pakit shumit. Kje pakit ashtë e mirë, salihin, janë e qënë, si kur që ka ba emër, Zotë Gjëleshenu. Aja shumica, nuk e qënë që kur që ka ba Zotë Gjëleshenu, por që këtë sebeb, janë këta mirët, janë guraba. E, i ka, si me thanë shqip, i ka, me dheha u mjanë, si me thanë. I ka lavdru. I ka lavdru. Ka lavdru. Pse, a ki të mirë, në shumit skeqe. Kë është një sefat e gurabove. Një gjovab qëtër ka arë për pegamen s.a.w. Al guraba humu lëvina yuslihuna ma afsada nasu min sunneti min ba'di. Kë gjovab qëtër. Këta gurabat që janë pakis apet, lakin e ka një vajib, shumë vajib, i ronë e vejhollë, që ka bajnë sënetin që e ka nëruë halku kretë, këta e bajnë tasrih, hullevine, juslihune, min sënneti ima, apse dhe nëshu min badi. Ta shumë dhe me thanë, këta hadithet, na bënë një wasëf, shumë i holë edhe zërë me ma fatwikë. Se? Ata halë që janë të mirë që kanë ardhë në hadisit parë, janë pakicë në shumicë. Lakin në këtë pakicë, ka pakicë qëtër. Janë në këtë halë që janë të mirë, ka një halk më i mirë. Ky që është më i mirë që ka banë, e jo ka dhen udhen atyne që janë mirë, pakic, e janë kanë hupën në halk që janë të keqë, janë të keqën. Thesh unë dhe me thanë, na, do në me kenë, gari u të guraba, fil guraba. Na, që jenë të farebe, duhet me kënë guraba, fil guraba. Njani, duhet me kënë të mirë, edhe matë mirë se të mirë. Qëka bajnë këta, i ka dhonë u dhe me drejtë halkot. Që këtu, a kam një nasihat, ju e sëvanë jeni këtu, jë dhe shkoni mund me qëtë. Masë pari duhet me kënë, me edhë, si kur që ka ba emër, Zotë Gjëleshenu edhe pejgamberi sallallam. Nuk është kja veç, këtë bërsh veç nuk e keni, keni i bërsh qëtër, ata që janë udhë drejt me juve, lakin kanë edhë keqë, se nuk e din irmi në sënetë pejgamberi sallallam, e keni i bërsh ju, me ju kaldu udhën i drejt atyne, kur me kenë, me ba të zdik hadithi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për juve guraba fil guraba që këtë fjallë më shirë men me ju kalëzume Allah i rrëtë, Allah i fafën, shekhan, zakë Allah i fafën